In Ordnung. Ja, Herr Doktor. Ja, alles gut. Erstmal benötige ich ein paar persönliche Daten und dann können wir weiterfahren. Wie heißen Sie? Ich heiße Birgit Meisen. Meisen. Können Sie bitte nochmal und langsam buchstabieren? Ja. BIRGITTMEISEN. Ja. N wie Nordpol. Birgit Meissen, vielen Dank, Frau Meissen. Frau Meissen, wie alt sind Sie? Ich bin 56 Jahre alt. 56 Jahre. Wann genau geboren Sie? Ja, ich bin am 15.05.1970 geboren. 1970. 70. Ja, 15. nochmal, könnte das bitte. 15.05.1970. Ja. Okay. Vielen Dank, Frau. Wie viel wiegen Sie, Frau Meissen? Ja, ich bin 1,75 Meter groß. 1,75 Meter groß. 70, ja. Ich verstehe. Wie viel wiegen Sie? Ich wiege 54,5 Kilo. 54,5 50,5 Kilo. Meter. Alles gut, Frau Meissen. Frau Meissen, was führt Sie zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja. Ja, Herr Doktor, ich habe seit 2 Wochen Schmerzen in der linken Leiste. Und ehrlich gesagt, geht es mir insgesamt ziemlich schlecht. Ich bin total erschöpft und habe wirklich Angst. Vielleicht ist es ja doch Krebs. Warum denken Sie so? Ja, lange Geschichte. Ja, bitte, Herr Doktor. Frau Meissen, bitte versuchen Sie es ein bisschen ruhig bleiben. Seit zwei Ja, Wochen? Seit zwei Wochen? der Arzt meines Vaters hat ihm gesagt, immer ruhig bleiben, positiv zu denken. Jedoch ist er gestorben. Solche Denken hat ihm nicht geholfen, Herr Doktor. Ja, ich verstehe Sie sehr gut. Was haben Sie, was habt Ihre Vater? Er hatte auch Krebs und Krebs. er ist daran verstorben. Könntest du mir bitte beschreiben, gibt es eine Ursache dafür für Sie? Ja, ich habe Krebs, Herr Doktor. Ja, Ja, es tut mir leid. aber jetzt bin ich nicht wegen Krebs, wegen dieser Schmerzen, Herr Doktor. Ja, Frau Meissen, Schritt für Schritt können wir weiterführen. Wohin wissen Sie? Sie einen Krebs haben. Dass Sie einen Krebs Ja, Herr haben. Doktor. Ja, vor etwa 2 Monaten wurde bei mir durch eine Biopsie die Diagnose schwarzer Hautkrebs gestellt, Herr Doktor. Schwarzer Hautkrebs. Schmerzen vor 2 Monaten. Ja, vor 2 Monaten. Nach dem Biopsie Ja, durch Biopsie, durch ja. durch Biopsie nach der Entscheidung folgen. Okay. Und dann, heute haben Sie nur einen linken seitigen Schmerzen oder was noch? Ja, seit 2 Wochen habe ich diese Schmerzen, Herr Doktor. Und wie gesagt, fühle ich mich schlecht. Ja. Und ich bin total erschöpft. Diese Schmerzen sind plötzlich angefangen. Ja, Und plötzlich. seitdem waren sie da. Die Schmerzen strahlen irgendwohin aus. Ja, sie sehen irgendwie nach oben in den Rücken und auch ins linke Bein, Herr Doktor. Linker Bein. Wie stark sind die Schmerzen? Herr Doktor, morgens. Würden Sie mir beschreiben? Ja. Ja, wie kann ich einstufen diese Schmerzen? Ja, zum Beispiel auf einer Schmerzskala 0 kein Schmerzen und 10 sehr starke Schmerzen. Okay. Wie beschreiben Sie? Okay, danke, Herr Doktor, für diese Erklärung. Morgens würde ich sagen, 6 von 10, Ja. aber mit Ibuprofen vielleicht 3. Nach der Ja, Ibuprofen-Einnahme natürlich. 3, oder? Ja. Ja, 3. 3 von 10. Alles gut. Gibt es noch eine Auflösung für die Schmerzen? Sie Herr haben Doktor, schon gesagt, nach der Biopsie. Aber links nein, sind nicht nach dem Biopsie. ja. Vor einem Monat wurden bei mir Lymphknoten dort entfernt und Ja. biopsiert. Ja. Ich meine, ja, mit dort meine ich der linken Leistenbereich. Ja, wenn ich Ihnen richtig verstanden habe, vor 2 Monaten als ich bei Ihnen einen Biopsie durchgeführt Ja, ihn. und vor einem Monat einen Lymphknoten Ja, entfernt Entfernung. und dann vor 2 Wochen linksseitige Leistenbereich Schmerzen Ja. angefangen. Ja. Alles gut. Und vor 2 Wochen habe ich auch meine erste Chemotherapie eingenommen. Haben Sie noch Ihre Akte dabei? Oder gibt es Nein, ein paar Ergebnisse dabei? den Arztbrief habe ich nicht, Herr Doktor. Wie ist Ihrem Onkologen oder Hausarzt? Herr Schumacher. Herr Schumann. Schumacher. Herr Schumann. Ja. Alles gut, Frau Meissen. Ich werde mit Ihrem Hausarzt und Onkologen in Verbindung setzen. Mein Onkologe heißt Schumacher. Ja, Herr Schumacher, alles gut. Haben Sie noch eine Behandlung bekommen bis jetzt? Ja, wie gesagt, ich habe meine erste Chemotherapie vor 2 Wochen erhalten. Und ja, nur einmal habe ich Chemotherapie erhalten. Vor 2 Wochen. Ja. Erste Chemotherapie. Vor 2 Wochen. Alles gut. Und dann, wann würden die Schmerzen angefangen? Wie gesagt, vor 2 Wochen, Herr Doktor. Nee, erste Chemotherapie vor 2 Wochen. 2 Wochen, ja, gleichzeitig. Nach dem Chemo, sofort diese Schmerzen. Ja, die Ja, Schmerzen sofort die Wunde angefangen. im meinen linken Leistenbereich sieht nur, nicht gut aus, Herr Doktor. Alles gut, ich verstehe, Frau Meisen. Haben Sie aktuell im Moment Schwellungen, Rötungen oder Überwärmung? Im Wunderbereich gibt es, Ja, ja. wunderbar. In der Wunderbar, schmerzhaftig. Gibt es Rötung und Überwärmung? Wenn ich richtig verstanden Ja, genau. habe. Haben Sie die Wundesekret bemerkt oder Das habe ich nie bemerkt, Herr Doktor. Wundebereich, haben Sie Entzündung bemerkt? Vielleicht Ja. hat es sich entzündet, aber Sekret habe ich nie bemerkt. Habe ich nichts bemerkt. Ja, ich verstehe. Und die Schmerzen dauerhaft oder phasenweise? Seit 2 Wochen, wie gesagt, sind sie immer da, Herr Doktor. Immer dann. Ja, plötzlich angefangen und immer da. Haben Sie noch andere Beschwerden außer Schmerz? Ja, ich habe noch weitere Beschwerden, Herr Doktor. Vielleicht haben Sie Ja. Fieber, Luftnot, Herzrasen, Herzklopfen, Ja, Müdigkeit. bitte Schritt für Schritt, Herr Doktor. Ich habe viele Beschwerden. Ich kann ja, ich kann sagen, aber ein bisschen langsam. Ich habe ja etwa seit etwa 4 Wochen habe ich Luftnot, Herr Doktor. Ja, Aber nur bei Belastung. In Ruhe eigentlich nicht. Frau Meisen, ich verstehe Sie sehr gut nachvollziehen. Wir sind dabei für Sie. Ja, danke, Herr Doktor. Machen Sie sich keine Sorge und haben Sie Fieber. Ich fühle mich fiebrig, aber ich habe nie das gemessen. Ich habe nicht Nicht das gemessen. gemessen. Wir werden das alles messen. Okay. Kein Problem. Danke. Fühlt sich fiebrig. Und ich habe auch Übelkeit, Schüttelsinn. Herr Doktor. Überkrank. Ja, seit erster Chemotherapie Ja. leide ich darunter. Erbrochen dabei? Nein, ohne Erbrechen. Dagegen muss ich Aldol-Tropfen fast regelmäßig 5-mal täglich nehmen. Alles gut. Dann haben Sie Herzklopfen. Das habe ich nicht bemerkt, Herr Doktor. Aber ja, seit 2 Wochen ungefähr, jeden 2 Tage habe ich Nasenblutung. Nasenblutung. Ja, das dauert so 15 Minuten, 15 Minuten, ja. Gestern war sogar mein Kissen blutig. Ja. Das kommt doch bestimmt von der Chemotherapie, oder? Ja, kann sein, kann sein. Kann Ja. sein. Nach Okay. der Chemo manche Seite Blutung könnte sein. Aber wir werden alles überprüfen. Und dann haben Sie Luftnot, oder? Ja, ich habe schon gesagt, ich habe Luftnot seit etwa 4 Wochen. Und dann haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Wasser lassen? Nein, das habe Nein. ich nicht, ja. Beim Stuhlgang haben Sie noch Probleme? Weil ich nicht so viel esse, muss ich auf die Toilette nicht so häufig wie früher. Ja, ich verstehe. Wie ist Ihr Appetit in der letzten Zeit? Nein, Herr Doktor, ich habe keinen Appetit. Und in den letzten 2 Wochen habe ich ungewollt etwa 4 Kilo abgenommen. Wie viel Kilo? Könnten Sie bitte 4 Kilo. vier 4. Ja. in wie viel Zeit? Innerhalb 2 Wochen. 2 Wochen. Ja, das ist 2 Kilo. zu viel, ich denke. Machen Sie keine Sorge. Ich versuche, aber Ja. bitte glauben mir, das ist sehr schwer. Haben Sie schon beschrieben, nur haben Sie eine Nasenblutung? Gibt es eine durch den Mund eine Blutung oder im Stuhl? Haben Sie schon Nein, das Blut habe ich nicht gemacht? bemerkt, Herr Doktor. Alles gut, okay. Herr Doktor, ich kann nicht auch gut schlafen. Ja, Sie haben Ja, auch mit diesen Schmerzen ist guter Schlaf kaum möglich, Doktor, weil. Schlafstörungen. Nehmen Sie dagegen ein Medikament, oder? Ich weiß, ja, nein, ich Ja, nehme alles gut. Halodon für Übelkeit, gegen Übelkeit. Aber gegen Haben Insomnia nehme ich nirgends, ja, nichts. Außer diese Krankheit haben Sie noch weitere Erkrankungen bei Ihnen bekannt? Nein, Herr Doktor. Ich denke, das reicht. Hypertonie oder Zuckerkrankheit oder Nein, wie Herzkrankheit? Nein. gesagt, aber das reicht, ich denke, für mich, diese Krankheit. Ja. Ja, ich verstehe Sie. Frau Meisen, würden Sie schon mal operiert, oder? Herr Doktor, ich hatte vor etwa 10 Jahren einen Armbruch am linken Unterarm. Linken Ja. Unterarm. Der wurde mit Platten fixiert. Und dann wurde dir wieder entfernt. Erstmal Plätten durchgeführt und Ja. dann. Dann wurde dir später wieder Ja, entfernt. später. Wie viel später? Zum Beispiel einem Jahr oder? Wie viel später? Okay, ja, ich kann mich nicht gut daran erinnern, ja. Ganz gut. Frau Meisen, haben Sie Allergien? Nein, ich habe keine Allergie, Herr Keine Doktor. Allergien. Nehmen Sie Medikament, Regensburg dabei Bedarf. Außer Chemotherapie, meinen Sie? Ja. Okay, ja, wie gesagt, nehme ich Ibuprofen Übung und bei Bedarf. Haldol. Ja, Haldol. Haldol. Ja, Haldol. Haldol-Tropfen. Tropfen. Haldol-Tropfen. Wie viel und wie oft? Ja, 4 oder 5 Mal täglich. Und täglich. Alles gut. Und Frau Meissen, rauchen Sie? Nein, Nein. ich rauche nie. Ja, super. Trinken Sie Alkohol? Obwohl ich nie rauche, habe ich Krebs, Herr Doktor. Ich habe einfach Angst zu sterben. Ja, bitte denken Sie immer positiv. Ja, natürlich, ich verstehe Sie sehr gut, aber ja, manche Seite, ja, solche kann sein. Die Krebsursache ist ganz unterschiedlich. Gibt es viele Ursachen für die Krebs? Herr Doktor, ich habe Krebs. Ich Umgangs mit brauche Nahrung. keine Ursache. Ich habe schon Krebs. Ja, ich verstehe Sie sehr gut, aber ja. wir denken, Okay. wir sollen immer positiv denken. Ich versuche, das zu schaffen. Wir sind dabei für Sie. Alles gut. Und trinken Sie keinen Alkohol, oder? Ein bis zwei Gläser Wein, ja, selten. Ein, zwei Gläser waren selten. Ja. Alles gut. Haben Sie schon einmal Drogen konsumiert? Nein, Herr Doktor. Ja. Das geschrieben. Frau Weisen, sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Und ich habe eine Tochter. Eine Eine Tochter, Tochter, ja. ja. Leben Sie mit Ihrer Familie? Ja. Ja, alles Ja, gut. Und wir leben zusammen. Gibt es irgendwelche Erkrankungen Ihrer Familie, zum Beispiel Vater und Mutter? Ja, wie gesagt, ist mein Vater mit 75 Jahren an Bronchialkrebs verstorben. Meine Mutter hatte vor einigen Jahren einen Schlaganfall und jetzt ist sie halbseitig gelähmt. Sie ist auf den Rollstuhl angewiesen. Können Sie erklären, warum meine Mutter einen Schlaganfall hatte? Ja, die Ursache, für die Ursache gibt es viele Gründe, meistens eine Verstopfung im Gehirn oder einen Infarkt im Gehirn kann Ursache sein. Ja, deswegen kommt ein Schlaganfall. Okay. Okay, na gut. Und was machen Sie beruflich, Frau Mais? Herr Doktor, früher war ich Fachangestellt im Einwohnermeldeamt. Jetzt bin ich aktuell krank geschrieben. Einwohnermeldeamt. Alles gut. Frau Martin, meine Fragen nun fertig. Haben Sie noch Fragen? Gibt es Hoffnung für mich, Herr Doktor? Ja, natürlich, natürlich. Es gibt immer Hoffnung Ja. für uns, für alle. Gibt es heute unsere viele Behandlungsmethoden, viele moderne Methoden? Viele Menschen leben nach der Behandlung so lange. Brauchen Sie keine Sorge machen. Bitte bleiben Sie ganz ruhig. Okay, ich hoffe, dass Leben. Sie Ja. mir geholfen haben, Ja. helfen Ja, ich haben. verstehe Sie sehr gut Ja. nachvollziehen. Ja. Ich werde mit Ihrer Situation, mit meinem Oberarzt besprechen und dann werde ich Ihnen Schritt für Schritt Bescheid geben. Brauchen Sie Okay, keine gut. Sorge. Okay. Bitte warten Sie hier und ich komme sofort zurück zu Ihnen. Okay, ich warte auf Danke Sie, für Herr Doktor. Ihre Danke. Offenheit. Vielen Dank. Hocam, o kadar çok soru var ki. Maalesef bu vakada gerçekten işte sonuçta bir ilaç yan etkisini araştırıyorsun. Bir de kemoterapi, bir sürü yan etki ortaya çıkma ihtimali var. İnsan da hepsini soracağım zorunda gibi hissettiği zaman başlarda çok kaygılanabiliyor ve soruları soracağım kaygısıyla hastayı dinleyemeyebiliyor. Aslında hastayı çok iyi dinlediğimizde, yani o kaygıdan sıyrılıp dinleyebildiğimizde bir süresi için soru sormamıza gerek kalmıyor. Hasta kendisi söylüyor zaten. O zaman o soruları atıyorsun. Hani Siz de o çok soru varlığından dolayı çok kaygılıydınız Ekrem abi, anamnez boyunca, değil mi? Hangi soruları sordum, onları sordum mu, sormadım mı? Sürekli Sordum. zihninizde soru arıyordunuz sanki, öyle Aynı hissettim. bilmiyorum, bir de siz aynı şeyi tecrübe ettiniz mi? Yani arkadaşları uyarı. Ben hastanın notunu alırken o kafamdakini soracağım diye hastanın verdiği bilgiyi kaçırıyorum sürekli. Kesinlikle işte bunu demek istiyorum size. Evet. Kafanızda hangi soruyu soracağım düşüncesiyle meşgul olduğunuz için hasta arada bazı şeyleri söylüyor, kaçırıyorsunuz. Sonra bir daha soruyorsunuz. Ama bu çok normal. Şimdi ilk kez bunu simüle ediyorsunuz. Hangi soruları soracağım, hangilerini sorayım? O eksik kaldı mı, bu eksik kaldı mı? Böyle düşünmeniz çok çok normal. Ama şu da hep aklınızda olsun. Hapsahe hastayı dinlemek. Evet. Hastayı dinlemek. O zaten bir sürü şey söylüyor. Onu dinlemek sizin bütün soruları sormanıza gerek yok. Bütün yan etkileri öğrenmenize gerek yok. Bütün şikayetleri öğrenmenize gerek yok aslında. Yani toplamda 10-15 soru sorsanız o şey kısmında, Haupt Beschwerde'yi öğrenme kısmında bu yeterli oluyor. Zaten onların 6'sı 7'si Schmerzen'dan oluyor. İşte kemoterapiye başlamış onu soruyorsun, Van diye soruyorsun. Tamamlanıyor yani. O yüzden bunu herkese söylüyorum. Soru sormakla ilgili ciddi bir kaygı hissetmeyin. Hep hastayı dinlemeye odaklanın. Bu sayede zaten baktıkları şey hastayı anlayabiliyor mu? Hastaya empati gösterebiliyor mu? Yani bunlar bizim sorduğumuz sorulardan çok daha önemli. Ve hastayı iyi dinlediğimizde zaten soracağımız soru sayısı oldukça azalıyor. Tamam? Ama bunun için kaygılanmayın Ekrem abi. İlk kez yaptığınız için ve ilk kez bu vakayla ilgili hangi soruları sorarım, nasıl sorayım derdinde olduğunuz için, hepimizde olduğu gibi, bunu yaşamanız çok doğal ama kendinize bunu fark etmeniz çok güzel. İnsan fark ettikçe bir sonrakinde odak nokta hastayı dinlemek. Hastayı not alayım. Sonra bekleyebilirsiniz hangi soruyu soracağım diye. Şöyle bir gezdirirsiniz, gözünüze bakarsınız. Sonuçta burada şu an simülasyon yapıyorsunuz yani. Tamam, sorun değil. Hocam peki sınavda hasta nasıl oynuyor? Böyle mülayim mi, yoksa aralarda uzadı diye hani ben gerilmeye çalıştım. O tarz gerilimler falan oluyor mu? Biliyor musun? Valla bayağı gerdiniz Çetin Hocam. Öyle Ama mi? evet yani sürekli bilmiyorum, hasta da belki böyle oynuyordur. Bence Protokollere böyle baktım, hep bir ölüm oynamanızda, korkusu var. hiçbir mahsuru yok. Aslında bu bize fikir veriyor işte nasıl bununla baş edebiliriz öğrenmek konusunda. Ama zorlayan bir hastaydınız şu açıdan yani. Hani mesela pozitif Duncan diyor. Valla ben bu pozitif Duncan'ını hiç sevmem bu arada. Hiç sevmem. Pozitif Duncan demekten pozitif düşünülmüyor yani. Hani psikiyatride de bunu çok deneyimlediğimiz için şöyle yap deyince hasta onu yapamıyor ya da böyle düşün deyince düşünmek çok kolay olmuyor yani. Onun yerine sadece ya ich verstehe sie. Das ist nicht einfach. Ya ich verstehe ihre Frustration. Bu hastada reaksiyonlarda en azından onu anladığınıza dair işte ne kadar zor bir durum olduğunu ama buna rağmen umut olduğunu, işte terapi möglichkeitleri olduğunu falan, onları az sonra konuşacağız ama 4-5 tane böyle reaksiyonunuz olmalı. Farklı yerlerde bu hastaya verebileceğiniz. Çünkü bu hasta ikide bir krepsini karşıya getiriyor. Bununla ilgili yaşadığı hayal kırıklığını, üzüntüsünü, zorluğunu ve kreps yani. Bir de malign melanom yani. Hani Evet. yalan da söyleyemeyiz hastaya yani. Değil mi? Kolay bir durum değil. O yüzden 4-5 tane böyle hazır reaksiyonunuz olmalı. Siz de doğal olarak bunu canlandırdınız ve gerçekten bu hasta da oynarken hani böyle benim Erfaruklardan okuduğum kadarıyla, sonuçta ben bu hastayı sınavda almadım. İşte böyle çok mıy mıy konuşan ama sürekli umutsuzluğundan, işte hayal kırıklığına, yani kansere sahip olmanın verdiği hayal kırıklığı, İşte hiç ümidinin olmaması, kendini bundan dolayı mutsuz hissetmesi, sürekli arada bunları gündeme getiriyormuş. Yani sizin yaptığınız gibi. Tamam mı? Doğal olarak sinirli, öfkeli yapmıyor olsa bile sürekli bu ümitsizliğini dile getiriyormuş. Ben Evet. öyle öğrenmiş, okumuştum yani Erfaruklar'da. Gerçekten hocam, o çok böyle standart, o pozitif denken şeyi siz buraya güzel bir format çıkarmışsınız. Ben onu çalıştım aslında da yapamadım. Ich kann Ihre Situation gut nachvollziehen und verstehen, dass Sie seelisch und körperlich erschöpft sind. Wir werden gemeinsam eine Lösung für Ihre Probleme finden. Und sie dabei unterstützen diye güzel bir cümle var. Hiç benzeri yok. Gayet de güzel anlaşılır bir cümle. Onu söylemeye çalıştım ama olmadı. Mesela o uzun. Ben onu hiç kendim yaparken söylemedim. Mesela oraya uzun bir cümle yazmışım. Ama mesela ben neler söylüyordum bu hastada? İşte hani reaksiyonları, buradaki reaksiyonları söyleyecek olursak. Ya ich verstehe Ihre Angst. O da ich verstehe Ihre Situation. O da ich verstehe Ihre Frustration. Yani bakın neleri değiştiriyorum? Sondaki kelimeleri değiştiriyorum. Ya da Ihre Angst ist vollständig verständlich. Yani kaygılanmanız çok doğal, çok normal. İşte Ihre Angst ist nachvoll sichtbar galiba. Bunları değişik zamanlarda söylüyordum. Ondan sonra genelde reaksiyonların başında, sonrasında da mesela şunları söylüyordum. İşte die Medizin hat viele Fortschritte und heutzutage gibt es viele Therapiemöglichkeiten. Mesela bir yerde, başka bir yerde ya tamamen umutsuzum, tamamen kötüyüm diyor. Ya auch wenn ihre Situation sehr ernst ist, heutzutage gibt es viele moderne Therapiemöglichkeiten, die das Leben verlängern und die Lebensqualität verbessern kann. Mesela başka bir yerde bunu söylüyordum. Sonra işte bu sigara kullanmıyorum, alkol kullanmıyorum. Ona rağmen böyle ya ich verstehe ihre Frustration. Aber leider kann das Krebs ohne Nikotinkonsum oder Alkoholkonsum auftreten. Başka bir şey söylememe gerek yok. Durumu söylüyorum ona. Hani ya sizin hayal kırıklığınızı anlayabiliyorum ama yani Krebs böyle bir şey diyorum. Sigara kullanmadan da alkol kullanmadan da ortaya çıkabiliyor. Bu. Yani anladığımı hissettirmek yani hani gerçekten bu çok gıcık bir şey değil mi? O yaşamına o kadar dikkat etmiş. Krebs ortaya çıkmış yani. Hani başka bir şey söylemeye gerek yok. Bu yeterli mesela buradan. Sonra bir de bunun kızıyla ilgili. Kızı da genç, küçük, hamile bir de. Bu da böyle Krebs işte endişe duyuyor. Yani kızım nasıl baş edecek? Ben ona destek olabilecek miyim, olamayacak mıyım gibi diye. Mesela orada da diyorum ya ihre Angst ist vollständig verständlich. Aber wir werden unseres Bestes für sie und wir werden sie medizinisch gut begleiten und ich hoffe, dass sie ihre Tochter ihre Tochter und das Baby sehr gut kümmern können. Zum Beispiel böyle. Ja, ben sizin kaygınız tamamen anlaşılır ama biz size tıbbi olarak İyi bir şekilde eşlik edeceğiz. Yani iyi bir şekilde yardımcı olacağız. Bizim en iyimizi sizin için yapmaya çalışacağız. Ve ben ümit ediyorum ki siz kızınızla bebeğinizle ilgilenebileceksiniz gibi. Bunları söylüyordum. Yani 4-5 tane bu hastanın benim karşıma çıkarabileceği umutsuzluğu, kaygısı, krepsine dair şeyler için böyle 4-5 tane belirlemiştim. Değişik zamanlara uygun olan yere bunlardan koyuyordum. Siz de aynen bunları koyabilirsiniz. Mesela oraya yazmışım işte Ekrem abi de az önce okudu. Ya ifeşteye, dass sie sehr körperliche und seelische erschöpfen sind. Ya burada da bu da bir anlayış göstergesi. Siz hem bedensel olarak hem de ruhsal olarak gerçekten tükenmişsiniz. Bunu anlayabiliyorum. Das ist nicht einfach, das Krebs umzugehen. Mesela Krebs'le baş etme gerek yok. Das Krebs umzugehen. Krebsle baş etmek kolay değil. Gibi. Böyle şeyler. Anlayış göstermek yani. Mesela şu kısa ve güzel hocam. Burada üç tane belirlemişsiniz. Ich weiß, dass es eine sehr belastende Situation ist, aber Sie sind nicht allein. Wir tun alles, um Ihnen zu helfen. Mesela gayet kısa ve güzel. Wir tun alles, um Ihnen zu helfen. Sind Sie nicht allein? Ekrem abi benim o reaksiyonları yazdım bir sayfanın arkasına yazmıştım galiba. Onun resmini çekip gruba atabilir misin? Arkadaşlar da onları görebilirler. Zaten burada benzerlerini söylüyor oldum. Ama tabii orada gramatik olarak daha doğrudur. Ben söylerken yanlış söylemiş olabilirim. Oradan bakabilirsiniz. Tamam? Bu hasta için önemli olan şey bu krepsiyle ilgili yaşadığı anksı, hayal kırıklığını anlayabilmek ve uygun şekilde yanıt verebilmek. Hastayı başlangıçtan itibaren rahatlatırsanız hasta sizde çok uyumlu hale geliyor. İlk başta rahatlatabilmek çok önemli. Yani gerçekten orada Sadece rol olmuyor yani. Bütünleşiyorsun hastayla da sınav sırasında. O baştan rahatladığında, o baştan iyi bir izlenim aldığında sizden, hani siz ona yardımcı olacakmışsınız gibi. Gerçekten yani hastanedeki gibi. Sonraki süreç de daha kolay ilerliyor. O yüzden hep empati çok çok çok çok önemli yani. Öyle. Ekrem abi, müsaitseniz başlayabiliriz. Buyurun. Başlangıç. Hallo, guten Tag. Ich habe eine neue Patientin. Wenn Sie Zeit haben, ich möchte Ihnen vorstellen. Bitte schön. Es geht um Birgit Meisten, 56-jährige Patientin, geboren am 15.05.1970, 1,75 Meter groß und 55,5 Kilo. Şive Schwer, ja. Die stellte sich heute bei uns wegen seit 2 Wochen die linksseitige im Leistenbereich Schmerzen vor. Laut der Angaben die Patienten sind die Schmerzen nach einer Biopsie plötzlich angefangen. Die Schmerzintensität liegt bei 6 von 10 mit Ibuprofen. 3 von 10. Nach der Angaben der Patienten erste Chemotherapie vor 2 Wochen, dann die Schmerzen plötzlich angefangen. Sie berichtet über im Wundebereich gibt es eine Entzündung. Die Schmerz sei immer da. Die Beschwerden verschlimmern sich beim Liegen auf der linken Seite, während sie sich Ibuprofen besser. Der Patient fühlt sich dauerhaftig fiebrig und sie hatte Übelkeit, aber ohne Erbrechen. Seit 2 Wochen nach der Chemotherapie, sie hatte eine Nasenblutung. Es dauert circa 15 Minuten und dann wieder weg. Sie beschreibt auch eine Luftnot seit 2 Wochen. In Appetit. 2 Wochen oder 4 Wochen? Luftnot sei, ich schreibe 2 Wochen, aber ja, Okay, oder vielleicht vier ein bisschen. Wochen. Ja, 4 Wochen. 4 Wochen. Und sie beschreibt in Appetanz nach der Chemo und sie hatte letzte 2 Wochen 4 Kilo ungewaschen abgenommen. Sie hatte auch Schlafstörung. Außerdem, sie klagt über eine Schlafstörung. Wie bitte? Letzter Satz, können Sie wiederholen? Sie klagt über eine Schlafstörung. Okay. Ja, hat gesagt. Ansonsten die vegetative Anamnese ist unauffällig. Vor Erkrankung, sie hat keine andere Beschwerden oder Erkrankungen vor Operation, vor Leider sie hat keine chronische Erkrankung. ja, sie hatte keine chronische Erkrankung. Hat sie schwarzes Hautkrebs? Haben Sie schon erwähnt? Ja. Ich dachte, schwarze Hautkrebs, unsere, ja, Hauptdiagnose. Aber Ja, vor. während der Hauptbeschwerdevorstellung haben Sie schon nicht erwähnt, ja? Ja. Deswegen Habe sollen Sie bei der vorherigen diese Krankheit erwähnen, ja. Okay. Vorerkrankung, die Patientin seit zwei Monaten leidet an Schwarzhautkrebs. was bedeutet Schwarzhautkrebs? Einfach so. Ja, malignes Melanom. Melanom. Und dann als Medikament sie nimmt bei Bedarf Ibuprofen wegen Schmerzen und wegen Schlafstörung Haldol Tropfen täglich fünfmal. Wegen Schlafstörungen oder wegen anderer Beschwerden nimmt sie Haldol. Wegen depressive Situation oder? Nein, was hat die Patient gesagt? Ich erinnere mich nicht daran. Mir fällt nicht ein. Ich schreibe nur Haldol-Tropfen. Damals dachte ich, welche Meine Frage ich Fragen, ja. stelle. Ja, wegen Übelkeit Wegen, nimmt ja. sie Haldol ein. Wegen Übelkeit, ja. Sie hat schon gesagt, ja. Danke für die Information. Nikotinkonsum würde verneint. Alkoholkonsum ein oder zwei Flasche Gläser Wein sehr selten. Drogenkonsum würde verneint. Der Vater ist mit 75 Lebensjahr an Bronchialkarzinom verstorben und Mutter leidet dann seit 2 Jahren einen Schlaganfall. Sie ist einem Rollstuhl angewiesen. Sie sei ein Fachangestellte, ein Wohnermeldeamt. Sie hat eine Töchter. Und Okay. Ist sie allergisch gegen etwas? keine Allergie, Gesichte, ja, sie ist keine allergisch. Okay, habe sie gefragt, oder? Ich erinnere mich nicht an, vielleicht habe ich das vergessen, oder? Ja, Sie haben Fragen. Ah, okay, super. Und Jetzt haben Sie nicht vorgestellt, deswegen habe ich Sie gefragt. Aber ich habe nicht daran erinnert, ob Sie allergische Fragen gestellt haben. Okay. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? meine Verdacht, ich aufgrund der Anamnese, ich habe meinen Verdacht auf unerwünschte Nebenwirkungen der Chemotherapie. Und differenziert unerwünschte Nebenwirkungen, Ja, wofür spricht ja, unerwünschte von unerwünschte Chemotherapie? Nebenwirkungen, Nasenblutung, Schmerzen, Übelkeit und Wundeinfektionen. depresyon situasyon, küptesi file verştiğine komplikasyonun. Her öz yuvada. Schlafstörung, ja. Her öz yuvada. Wenn Sie Ihre Verdachtsdiagnose nennen, können Sie sofort äußern, welche Symptome für Ihre Verdachtsdiagnose sprechen. Ja, okay. Der Prüfer oder die Prüfer die Prüferin mag sehr. Okay? Ja, ich verstehe. Aber Oder Differentialdiagnose ja. nennen Sie zuerst, wofür spricht. Ja, ve bei der meine Note immer Verdachtdiagnose nach direkt sofort differenzialdiagnostisch kommen. Aber Aber zwischen ja. beide können Sie Ja. diese Symptome, die für Verdachtsdiagnose sprechen, nennen. Alles gut. Das ist eine positive Bisschen, ja, ist gut. Einfluss. Danke für die Information. Danke für die Raten. Und differenziell diagnostisch kommen eine aplastische Anämie und TVT in Betracht. Weil können wir da eine Aufklärung machen? Vielleicht warum TVT und warum Display? Nein, Ja. sie sollen nicht, aber wenn der Prüfer die Prüferin fragt, Ja, dann hoffentlich. sollen sie. Ja. Deswegen bereiten sie vor. Alles gut. Ich würde gerne eine körperliche Untersuchung durchführen. Worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Erstmal Wundebereich, Wundestelle ist sehr wichtig. Gibt es eine Infektion, Schwellungen, Rötungen oder sowas? Beim Druck gibt es noch andere Befunde? Sollen wir darauf achten und dann die Patientin hat beschreibt ein Atemnot, Luftnot, Dyspnoe. Und deswegen Auskultation ist sehr wichtig. Und die Patient erwähnt noch Herzklopfen und Übelkeit. Herz, Rhythmus und ja, Auskultation ist sehr wichtig. Bauchuntersuchung ist wichtig. Sie hat auch eine Nasenblutung. Gibt es noch andere Beschwerden? Man sollte alles überprüfen. Okay. Und dann ein Blutbild annehmen. Blutbild ist sehr wichtig. Nieren- und Leberwerte und Entzündungswerte und Herzenzyme. Und dann CAP und Prokrastinin, D-Dimer, Gerinnungsparameter ist sehr wichtig, sind sehr wichtig. Ich würde gerne einen Ultraschall durchführen am Bauch und im linken betroffenen Bereiche. Linksseitige betroffene Bereiche, dann vielleicht ein CT oder MRT und noch, ich würde gerne ein hämatologisches und onkologisches Konsil anfordern. Ansonsten auf jeden Fall ich nehme diese Patienten auf stationär aufnehmen. Ich würde gerne diese Patienten stationär aufnehmen und sofort zwei großlumige Zugänge legen und dann Flüssigkeit zuvor und Elektrolytsubstitution zuvor und Nahrungsstoff zuvor. Sehr wichtig. Und Analgetikum, Antiemetikum ist empfehlig. Und meine Empfehlung, das war's. Okay. Bei dieser Patienten denken Sie auf eine psychologisches Konsül? Ja, natürlich. Sie haben recht. Ja. Onkologische, hämatologische und noch eine psychologische Konsil sollen anfordern sollen, ja. Warum möchten Sie diese Patienten stationär aufnehmen? Das ist ein erwollte Nebenwirkungen, Nasenblutung, Luftnot und linkenseitige Bereich und zum Beispiel eine Wundinfektion und Übelkeit. Gibt es viele verschiedene Befunde. Deswegen möchte ich diese Patient stationär aufnehmen. Ja, Sie können solche antworten, aber Sie können auch nennen, ja, dass die Patienten Nasenblutungen hat und Wundheilungsstörungen hat. Wahrscheinlich hat der Patienten eine Panspermie Ja. wegen Chemotherapie und eine Virus kann ja eine Virus verursachen, dass die Patienten Ja, sterben ist. Deswegen ist das sehr wichtig, dass die Patienten stationär aufnehmen, eigentlich isoliert werden. yani. Ja. Hast du benim? Ja, sehr wichtig. Hocam teşekkür ederim. Ya bu vaka böyle şey gözüküyor ama çok fazla reaksiyonu var, çok fazla ayrıntısı var. Ciddi de sorusu var. Yani böyle çok Ben şimdi onun hepsini açıklayacağım. Sen rahat ol. O ya. kadar korkacak bir vaka değil. Tamam. Eline sağlık. Çok teşekkür ediyoruz Ekrem Teşekkür abi. Bugün İpek ablaydı. Buyurun İpek abla. Vorstellung alalım. Kaçmak yok. Vallahi kaçasım var da Hayır. okuyarak da olsa denemeye çalışayım ya da yapabildiğim Aynen. kadarıyla. Kaçmak maçmak yok. Bekliyorum. Buyurun. Yani tamam deneyeceğim bakalım. Frau Oberärztin, haben Sie kurze Zeit für Ja, natürlich, bitteschön. mich? Ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Sie ist Birgit Meissen, 56 Jahre alt, geboren am 15.05.1970. Sie ist 1,75 Meter groß und wiegt 54,5 Kilogramm schwer. Sie kam zu uns heute wegen ausgeprägter Müdigkeit und am linken linken seitige Leistenbereich Schmerzen. Bei Frau Meissen würde Bei Frau Meissen würde vor 2 Monaten ein malignes Melanom diagnostiziert. Erste Läsion war am linken Oberschenkel. Vor 1 Monaten würde Lymphknoten entfernt und vor 2 Wochen einen Chemotherapie durchgeführt. Nach dem Chemotherapie klagt sie über dieses Beschwerden und ihre Schmerzen traten plötzlich auf und bewegungsabhängig. Schmerzintensität sind 6 von bei Schmerzintensität liegt bei 6 von 10, aber unter Ibuprofen 600 Milligramm täglich 4 Mal liegt diese Intensität bei 3 von 10. Und sie hat ja total Angst und sie klagte über auch in der Leistenbereich, nein, am Leistenbereich Entzündungszeichen. Ja, sie fühlt sich fiebrig und seit 2 Wochen auch hatte sie Nasenblutung. Die dauert 15 Minuten. Sie klagt über auch Inappetenz, Gewichtsabnahme, 4 Kilo innerhalb seit 2 Wochen und schmerzbedingte Insomnie. Okay. Und sie nimmt bei Bedarf, nicht bei Bedarf, Entschuldigung, Ibuprofen und Haldol Tropfen gegen Übelkeit. Und sonst in Familienanamnese ergab Lungenkrebs. Beim ihr Vater ist gestorben und ansonsten keine relevant ansonsten alle relevante Anamnese habe ich gesagt, oder? Ja, ich habe einen Verdacht auf Nebenwirkungen Chemotherapie. Spricht dafür, seit 2 Wochen aufgrund vor 2 Wochen Chemotherapie erhalten und nach dem Chemotherapie ihre Beschwerden erscheint, kann ich ihre Beschwerden würde. Was kann ich nutzen? Erscheint vielleicht, kann ich sagen. Als Differentialdiagnose vielleicht durmamalıyım. Evet. Metastaz, malign melanom metastaz. O da aplastisiz anemi au. In Betracht. Kommen in Betracht, ja. Zu weitere Abklärung würde ich gerne zuerst Patienten körperliche detaillierte untersuchen, Inspektion durchführen, besonders Wundebereich und Blase, Vitalparameter messen, etwas Blut abnehmen, als Apparativdiagnose Ultraschall durchführen, Röntgen durchführen oder Computertomographie durchführen. Natürlich Bereich führen Sie diese operative Methode durch. Ultraschall natürlich am Wundebereich im linke Seitige leisten. Röntgen weiß ich nicht. Nein, onu demeyeceğim. Entschuldigung. Sie berichtet über Atemnot seit ein Monaten. Deswegen würde ich gerne nach dem körperlichen Untersuchungen Röntgen, Thorax-Röntgen durchführen. Und CT wäre besser für Metastas auszuschließen. Und natürlich anfordere ich chirurgisches nein, onkolojisches Konsül und ich werde auch bei Ihren Onkologen kontaktieren. Ich würde gerne natürlich diese Patienten stationär aufnehmen, eigentlich isolierte und unter Augen beobachten. Und Dann dann symptomatische Behandlung, Flüssigkeitszufuhr, Zufuhr, Nahrungsstoffzufuhr. ja, Elektrolytzufuhr, Infüsyontherapie kann ich sagen und Nahrungszufuhr, Wundebereich, Versorgung. Versorgung, ja, und natürlich auch psychiatrisches Konsül verordnen. Und okay. Du hast sehr gut gemacht. Ich gratuliere dir. Ja? Okay. Du machst Ja. weiter. Ja, natürlich gibt es ein paar grammatische Fehler, aber das ist nicht wichtig. Hauptsache ist, versuchst du und du hast sehr, sehr gut gemacht. Ya danke. Hocam benden kesinlikle daha iyi yaptı. Tebrik ederim. Estağfurullah, wir vergleichen nicht. Nicht, Ja. ya. Jeder Mensch hat eigene Schwierigkeiten und eigene starke. Ja. Şimdi bu hastayla ilgili ben size söyleyecek olduklarımı söyleyeyim. Şimdi bu hastanın soruları ile ilgili bir sürü soru var. Ama her hasta ile ilgili kendi kafanızda hani bir sistematik kurmanız bence çok yardımcı oluyor. Ben bu hasta ile ilgili şöyle yapıyordum. Bu hasta işte ilk başta genelde müdih kayıtla geliyor. Schmerzen'ı falan söylemiyor. Hep ne diyordum size? Müdih kayıtla geliyorsa, Abgeschlagenheit ile geliyorsa yapacağımız ilk şey şu. Ja, das tut mir leid, dass Sie solche Beschwerden haben. Darf ich fragen, gibt es eine bestimmte Ursache, dass Sie sich müde fühlen? Vielleicht haben Sie Schmerzen oder haben Sie Schlafstörungen. Bakın kaç tane müdih kayıtla gelenin hepsine aynı soruyu soruyorum. Bir harf bile değiştirmeden. Şimdi bu benim neyimi sağlıyor? Flizih olmama yardımcı oluyor. Her seferinde ne soracağım diye düşünmüyorum. Hasta müdih kayıtta, Abgeschlagenheit'le geliyorsa hep bu. Sonra hasta diyor ki, evet diyor benim Leistenbereich Schmerzen'im var. Harika. Sonra yapacağım şey bu Schmerzen'i araştırmak. Aa, seit wann haben Sie diese Schmerzen? Ne yapıyorduk Schmerzen'da? Seit wann, hani yerini söylemediyse, wo genau haben Sie diese Schmerzen? Sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten oder langsam diye soruyorum. Diyor ki mesela plötzlich. İşte şundan sonra ortaya çıktı. Sormazsa da gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Zum Beispiel vielleicht haben sie sich am Leistenbereich verletzt. Mesela dedik ya hep Auslöser'i söylerken bir tane örnek veriyoruz. Bir örnek bulamazsanız spesifik verletzi yapıştırın. Haben Sie sich am Leistenbereich verletzt? Haben Sie sich am Brust verletzt? Haben Sie sich am Bauch verletzt? Bir Auslöser bulamadınız spesifik kafanızda hemen verletzi yerleştirin. Sonra diyor ki size işte benim Leistenbereich'imden biyopsi alındı. Aa, darf ich fragen, warum bei ihr eine Biopsie durchgeführt wurde? Soruyorum yani bunu araştırıyorum şimdi. Normalde ağrıyı yapıyordum ama bana çok önemli bir bilgi verdi hasta. İşte bu önemli bilgi verdiğinde şimdi buradan devam edeceğim. Sonra ağrının kalanlarını soracağım. Bak ağrı ile ilgili neyi sordum? Wo, seit wann, plötzlich oder langsam, Auslöser. Bunu sordum. Auslöser'i bana verdi. Şimdi bunu araştırıyorum. İşte bir tane lenfknotun biyopsisi yapıldı diyor. Aa, neden bu yapıldı diye soruyorum. Sonra diyor ki işte 2 ay önce bana işte bu malignant melanom tanısı koyuldu. Aa, das tut mir leid. Diyorum. Sonra işte bu sefer bununla ilgili birkaç soru soruyorum. Bununla ilgilendiğimi hani gösterebilmek için. Wo genau haben Sie Schwarzes Hautkrebs? Oder wo befindet sich das Schwarzes Hautkrebs? Diyorum. Tam olarak nerede diyorum hani sizin bu Schwarze Hautkrebsiniz? Ya muhtemelen şeye yakın bir yerde ama hani onun söyleyebilmesi için. Diyor ki Oberschenkel. O zaman anlıyorum ki bu metastazı dışlamak için ya da metastazı araştırmak için hani yapılmış olabilir. Sonra şunu diyorum işte onu yerini de öğrendim. Würde Ihnen schon eine Therapie angefangen? Size şu an bir terapi başlandı mı? Ya da würde die Therapie angefangen da diyebilirsin. Yani terapi başlandı mı? Diyorum. Sonra bana diyor ki işte 2 hafta önce kemoterapi yapıldı. İşte ilk kez kemoterapi yapıldı. İlk kez demiyorsa da işte kemoterapi başlandı diyor. O zaman wie oft bekommen Sie kemoterapi? O da wie oft erhalten Sie di kemoterapi hani ne sıklıkta kemoterapi alıyorsunuz diye soruyorum. Hani hep bakın o bana bilgi veriyor, o bilgiyle ilgileniyorum. Bu da hep reaksiyondur. O bilgi veriyor, onunla ilgileniyorum. Şimdi ne yaptım? İlk lif konutu söyledi. Onunla ilgili bir şey sordum. Sonra bana malin melanomu söyledi. Onunla ilgili. Tam olarak neredeydi bu? Bununla ilgili bir tedavi başlandı mı? Ne sıklıkta aldınız? Direkt şunu da sorabilirsiniz. Habzi kemoterapi şema dabei? Yani yanınızda mı? İşte o yanımda değil diyor. Machen Sie sich keine Sorge. Ich verbinde mich mit Ihrem Hausarzt oder Onkologen. Ne söyleyecekseniz artık. Verbindung setzen diyorsunuz yani. Onunla irtibata geçeceğim, öğreneceğim. Machen Sie sich keine Sorge ya da das ist nicht schlimm. Yine onu rahatlatıyorsunuz. Hani bu kötü değil ve de siz kaygı yapmayın. Ben illa ki sizin Hausarzt'ınızla irtibata geçeceğim diyorum. Tam ne oldu? Bunu öğrendim. Sonra Schmerz'in sorularına devam ediyorum. Bak araya bunu sıkıştırdım. Lenfknotunla ilgili ve kemoterapi ile ilgili soruları sıkıştırdım. Bunlarla ilgili öğreneceğim bilgileri öğrendim. Ondan sonra tekrar ağrıya geri dönüyorum. Diyorum ki Hocam, özür dilerim. Dönerken bir ifade kullanıyordunuz da onu söyleyebilir misiniz? Hastalara yani tekrardan geriye dönerken. Okay. Wir kommen zurück, Ihre Schmerzen. Tamam, teşekkür ederim. Bunu diyebiliriz yani. Ya da iyi işlemenize de gerek yok. Çünkü bunları öğrendiniz. Şimdi ağrı ile ilgili direkt geçebilirsiniz. Oradaydınız zaten. Ama illa belli etmek istiyorsanız da bunu söyleyebilirsiniz. Sonra işte sind ihre Schmerzen dauerhafter oder gehen sie wieder weg? Hani sürekli mi değil mi diye soruyoruz. Ondan sonra işte ağrınızın şiddetidir. Wie stark sind die Schmerzen? İşte klasik soru. Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Gibt es eine bestimmte verstärkende Faktör o da işte lindernde faktör? Hani bunları sorguluyorsunuz. Ağrı ile ilgili tüm soruları aldınız. Ondan sonra diyeceğiniz şey şu. Gibt es noch andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten? Nasen bulutunuz da var mı, şunuz da var mı, bununuz da var mı diye sormak yerine hastaya zaten bayağı bir soru sordum. 10-15'i geçti. Söyleyeceğim şey bu. Sizin başka eş zamanlı ortaya çıkan bir semptomunuz var mı diye soruyorum. Tamam. O burada genelde nazın bulutungu söylüyor. O zaman onunla ilgili birkaç şey söylüyorum. Söylemezse eğer wie oft haben Sie Nasenblutungen und wie lange dauert die Attacken hani mesela bunu soruyorum. Bununla da ilgilenmiş oldum. Sonra geldim vegetatif anamneze'ye. Vegetatif anamnezede ne yapıyordum? Fiba, Schüttelfrost, Nachweis, Kaschweis, Schweißausbruch. Hastanın fibası burada ortaya çıktı. Bak böyle olunca kafam da dağılmıyor. Zaten bunları burada soruyorum. İşte Fiba biraz fibri hissediyorum diyor. Hemen Fiba ile ilgili birkaç soru. Haben Sie das Fieber gemessen? İşte wie hoch war das eğer ölçtüyse. Ölçmediyse de ölçmedim diyorsa hemen bir reaksiyon veriyorum. Ja, bei der körperlichen Untersuchung messe ich Ihre Temperatur. Bak, reaksiyon verdim. Ondan sonra şimdi kemoterapi alıyor. Kemoterapinin yan etkilerini işte kardiyotoksik olabilir, lungun toksik olabilir. O yüzden buradaki beş verdeleri sorgulamam da önemli. Değil mi? O yüzden Leiden Sie unter Brustschmerzen, Lymphnot, Engegefühl, Herzrasen. Bana önceden de söyleyebilir Lymphnot'u. Söylerse hani gibt es noch andere Beschwerden dedim ya orada da söyleyebilir. O zaman orada birkaç soru sorarım Lymphnot'la ilgili. Söylemiyorsa da burada soruyorum zaten yakalıyorum. Önceden söylediyse burada sormuyorum da. Hastanın bana önceden söylediği hiçbir şeyi ona bir daha sormuyorum. Burada söyledi Lymphnot'um vardı. Aha Zeytman haben Sie Lymphnot. Yani hasta bir şikayet söylediğinde ondan hiç korkmayın. Yapıştıracağınız ilk soru bu. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Seit wann haben Sie Lymphnot? Ondan sonra Lymphnot'la ilgili başka ne soruyorsunuz? Besteht die Lymphnot bei Belastung oder auf in der Ruhe? Birkaç soru sordunuz yeter. Bununla da ilgilendiniz. Ondan sonra geldiniz gastrointestinal sistem. Haben Sie Übelkeit, Erbrechen? Übelkeit var. Seit wann haben Sie Übelkeit? Ondan sonra haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Haben Sie Probleme beim Wasalassen? Bunları sordunuz. Ondan sonra wie ist Ihre Appetit? Bazen bunları şöyle de diyebilirsiniz. Hani Übelkeit var ya. Ja, ich vermute, dass Sie keine Appetit haben. Vegan Übelkeit. Böyle de diyebilirsiniz. Ama zor geliyorsa hiç kendinizi yormayın. Wie ist Ihre Appetit? Diye sorun mesela. Ondan sonra haben Sie in letzter Zeit Gewicht abgenommen oder zugenommen und könnten Sie gut schlafen oder vielleicht wegen Schmerzen können Sie nicht gut schlafen gibi. Bunları da sordunuz. Bakın burada ne olmuş oldu? Hasta ile ilgili sorabileceğiniz bütün her şeyi sordunuz. Her şeyi sordunuz. Yok işte bu hastanın mukozitisi varmış da yemek yemiyormuş da falan filan da. Söylerse söyler bana. Gibt es noch andere Beschwerden, die gleichzeitig aufgetreten dedim. Değil mi? Sonuçta kemoterapinin sonsuz yan etkisi var. Her birini tek tek sorguluyor mu? Bunu söyledim. Orada söyledikleriyle ilgileniyorum. Birkaç soru daha soruyorum. Sonra vegetatif anamneze geçiyorum. Bunları soruyorum. Sonra zaten klasik devam ediyor. Şimdi kafanızda bir sistematik oluştu mu? Tüm vakalarla ilgili böyle bir sistematik yapın. Allah'ım bu hastanın bir sürü sorusu var. Ne yapacağım? Haptse şu. Hasta bana ne söylüyorsa onunla ilgileniyorum. Onunla ilgili birkaç soru soruyorum. O. Sonra da kendi kafamda bir sıram var. Semptom sırası. Semptomları sorgulama sırası. Umarım daha klar olmuştur. Şimdi reaksiyonları zaten konuştuk. Bu hastadaki en önemli reaksiyonlar bu krebse sahip olmasıyla alakalı olarak yaşadığı kaygıyla ilişkili reaksiyonlar. Ben zaten birkaç tane örnek söyledim. Benim kendi notlarıma not ettiğim şey, benim o notlarım hepsi şeyde, Ekrem abi de o resmini çekip hani size gruba attı. Hani ben hangi reaksiyonları kendim yapmayı tercih ediyormuşum diye. Oradan da bakabilirsiniz. Tabii kendinize göre de oluşturabilirsiniz. Onlar sadece örnek olması babından. Öyle. Şimdi ben bu hastaya Teil 1 kısmında auf Klärung yaparken ne diyordum? Ich habe den Verdacht auf Nebenwirkungen von Chemotherapie, Chemotherapie. Hastaya bunu diyordum. Dokümantasyon kısmında yazarken unerwünschte Arzneimittel von Chemotherapie diye yazıyordum. Sunarken de hani bunu söylüyordum. Diferansiyel diagnoz olarak da ben bu hastada aslında Wundheilungsstörungen bir şekilde kemoterapinin yan etkisi sonucu olarak ortaya çıkmış bir durum olabilir. Ama sadece ayrı bir tanı da olabilir. Aslında hastanın bütün şikayetlerini karşılamıyor ama bütün notlarda bu olduğu için ben diferansiyel diagnozede şeyi söylüyordum. Wundheilungsstörungen ve TVT diyordum. Bunu demeyi tercih ediyordum. İki tane diferansiyel diagnoz. TVT niye diyeceksiniz diyorsunuz. Şimdi luf notu var. Bu luf notu anemiden de olabilir. Ama luf notu var. İşte Lingenbereich'te Enzündotu var. Schwellung, Rötungen, işte Überwärmung var. Ondan sonra yakın Allah zamanda kanser tanısı konulmuş. Sonra biyopsi yapılmış. Hani bunların her birisi bir TFT oluşması için risk faktörü ve işte bunun bir skorlaması var. Oraya göre bu hasta belirli bir düzeyde puan alıyor. O yüzden TVT olma ihtimali de yüksek. Yani açıklarsam da böyle açıklarım diye düşünüyordum. Bunların ikisini diferansiyel diagnoz olarak alıyordum. Şimdi metastazın olabilir falan filan insanlar bunu söylüyor. Knochen metastazın olabilir, işte aplastik anemi olabilir, kemoterapi bedingde lökemi olabilir. Yani bir sürü diferansiyel diagnoz tanımlayabilirsiniz. Hiçbiri yanlış değil. Ben kendiminkileri hani size söylüyor oldum. Ben genelde söyleyeceğim zaman ya bu diferansiyel diagnozayı ben nasıl açıklarım bir soru geldiğinde bunu niye söylediğimi nasıl açıklayabilirim açısından kendime kolay geleni tercih ediyordum. O yüzden hani diğerleri de tabii ki olabilir. Öyle benim bu vakayla söyleyecek olduklarım. Sizin sormak istediğiniz bir şeyler varsa benim kendi Hocam, çalışma sürecimden cevap verebilirim. düsmenin semptom sırası, yani semptom zamanı biraz bir ay ya, onu nereye yazmış yazardınız ya da düsmeyi, Ya hani var, bence kemoterapi hani şeyden enfermanlarda yanlış yazılmış. evet. Yani bence kemoterapiden sonra başlamıştır o diye düşünüyorum. Ama hep bir ay diyor, kemoterapi 2 hafta önce başladı diyor. Orada bir karışıklık var. Hani onun ne olduğundan emin değilim. Ama normalde onu ben Schmerzen dışındaki Müdigkeit, Abgeschlagenheit Ya. ve Schmerzen dışındaki her şeyi Begleit semptoma yazıyorum. Ben o sebeple biraz da değiştim semptom sırasını. Normalde 2 ay önce tanı alıyor biyopsiyle, daha sonra lenf nodu, yani evre 3 gibi oluyor tahminen. Şimdi kemoterapi, geleneksel kemoterapi hemen biyopsi alınır alınmaz verilmez, çünkü yara iyileşmez. Hani bekleme süresi var. Şimdi yeni nesil ilaçlar da biraz karışık bir şey. Yani bu muhtemel Erfaruklar'da bu hastanın şeyleri karışmış. Kesinlikle, Semptom, kesinlikle. Evet, şey öyle bir sırası karışıklık var. çok, yani medikal olarak mantıklı değil gibi geldi bana o sıra. Evet, çok haklısınız. Tabii ben sizin kadar böyle ayrıntısını bilmiyorum ama bana da yani zamanlarla ilgili bir karışıklık olduğu hissi doğurmuştu. Ama kendimce böyle tahmin ettiğim için yazarken böyle yazıyordum yani. Hani Schmerzen bana geliş sebebi yani Müdigkeit diye geliyor bana temel şikayeti bu. Sonra bana söyledi hapsahane benim Schmerzen'im var diyor. Ondan dolayı zahmet çekiyorum diyor. Diğerlerini ben söyleyince söylüyor. Değil mi? O yüzden hap 5 verdi. Schmerzen, Müdigkeit, diğerlerin hepsi Begleit semptom. Bu Teşekkür benim ederim. için ve ben öyle yazıyordum. Sağ olun. Rica ederim. Sümeyra Hocam, bir Buyurun. soru da ben sorayım. Ekrem Hocam güzel geçiş yaptı oradan da. Hastanın anksiyetesi vardı ilk geldiğinde. Babası Krebs'ti. Kanser olmaktan korkuyordu. Ekrem Hocam güzel geçiş yaptı. Gibt es Ursache dafür tarzında. Welche Krebs hatten ihre Vater deyip Vater'dan mı devam etmek orada biraz yani uygun olmazdı herhalde, değil mi? Ekrem Hocam'ın yaptığı doğru. Hani hasta bize bir şeyi verince o semptomu hemen Tam söyle. olarak, tamam, çok özür diliyorum. Çetin abi, tam olarak nasıl söylemiştiniz başlangıçta, bir söyleyebilir misiniz? Ben şimdi tam hatırlayamadım. Yok, hasta hocam Ekrem Evet Bey. evet hasta yok. Ekrem abi doktor, o yanıt verdi. Ama onun yanıt vermesini değerlendirmek için Çetin abinin ne söylediğini tam Okey. hatırlayamadım. Ay Çetin abi Çetin siz nasıl hocam hasta. söylemiştiniz? Ben hasta için şey demiştim. İlk başta endişe belirtirken doktorun tesellisi vardı ya. De Arzt meines Vaters hat ihm gesagt, pozitif zu denken. Jedoch ist er gestorben dedim. Und solche denken hat ihm nicht geholfen. Daha sonra Ekrem abi welche Arten von Krebs ya da welche Krebs öyle bir şey dedi herhalde. Şimdi Hat bunun er. tamam. Öncesinde Çetin abinin ne söylediğini şu an hatırlayamıyorum ama bunu söylediyse burada hani babasına pozitif Duncan demişler ama babası ölmüş, ama neden öldüğü burada mesela çok açık değil. Öncelikle şöyle derdim. Das tut mir leid für ihre Verlust. Babasını kaybetmiş çünkü. Darf ich fragen, woran ihre Vater gestorben ist? Mesela o zaman bana dedi ki Krebs. Ich verstehe derdim. Ondan Okay. sonra kendi anksiyetesinden başlangıçta bahsediyorsa ve benim daha herhangi bir bilgim yoksa darf ich fragen, warum Sie Angst haben, können Sie mir sagen, gibt es eine bestimmte Ursache, aynen Ekrem abinin söylediği gibi böyle olabilir. Ben o kısımda şeyi ayarladıktan sonra notlarımı almayı unutmuştum. Kağıdımı almayı unutmuştum. Onu almaya gittim. O yüzden o kısmı muhtemelen duymadım. O yüzden şimdi sordum. Tamam. Şimdi şurada birkaç soru varmış. Hemen onları ben bakayım. Ondan sonra diğer grup başlayacak zaten. İre Tohtaşı var. Böyle kısaca sınavdan bahsedeyim müsaadeniz olursa. Hoş geldiniz Osman Hocam. Hayırlı olsun Allah tekrardan. razı olsun. Teşekkür ederim. 2 gündür giremedim. Koşturmaca Osman Hocam, içindeydim. 5 dakika var. Kısa bir süre ya. Daha Aa. geniş geniş mi alsaydık? Ha, ablam bilmiyorum. Belki Siz de hazır grubun işine gelmişken, yarar. Nesip abla. bence alalım, ama Aynen. sonrasında müsait olduğu bir vakitte daha geniş paylaşır. Olur yani yarın falan da yine girmeye çalışırım. Bilim şimdi hatırladığım kadar bir işim yok. Bir de bir yazı yazdım şimdi siz konuşurken. İnşallah onu da gruba göndereceğim. Burada kısaca daha hızlı anlatmaya çalışayım. Şöyle ki benim vakam bu vakaydı. Nevin Wirkung von Şematerapiydi. Normalde Bir benim için de sefer zor bir seni vaka. oynatalım bir sonraki Abla. tekrarda seni oynatalım Osman. Olur mu? Hasta Olur olarak. abla inşallah. Olur tabii ki. Yani şöyle benim hastam sakin de en baştan başlamış olayım. Sınava girdik. Sınav aynı anda iki sınav birden yürüyormuş. Ben bir oluyor zannediyorum. Dolayısıyla böyle bir hatta benim yerime başkasını alınca dedim ki benim terminim falan diye seslendim. Bekleyin dediler. Sizi de alacağız falan. İki farklı grup varmış aynı anda. Böyle bir şey ben şaşırmıştım. Sınavda hastam sessiz, sakin, yorgun gibiydi. Öyle beni çok zorlayacak şeyler yapmıyordu. İsmi boşta birin yapmama rağmen emin olamadım ama ablanın söylediği gibi kendim boşta birin yapamadım. Yapmadım o an. O şeyi yönetemedim kendi içimde yani. Ama hastayla direkt göz göze irtibat kurdum. Yani hiçbir soruyu kağıda bakarak sormadım. Hepsini hastaya bakarak sordum. Kağıda uzun yazacağım bir cümle olursa eğer bir kere oldu yani normalde kısa kısa yazıyordum. Ama uzun yazacağım bir anda dedim ki ich muss matisim machen, notisim machen diye söyledim. Bu da natürlich falan diye şey yaptı. Malign melanom olduğunu söyleyince ona bir reaksiyon verdim. İşte es mir leid, das ist schwierige Situation diyerek. İşte babasının vefatıyla alakalı öyle bir reaksiyon verdim. Benim beklemediğim böyle bir algı şey yapmadığım soru alergiyle unfertilite kaydın farkı ne diye sordu. Ben onun ikisini ayrı ayrı sorunca bu ikisinin farkı ne diye sordu. Onu böyle anlık açıklamak gerekti. Yani refleksif olarak ben de alerji tehlikeli bir şey dedim. Tehlikeli olabilir dedim. Unfertilite kaysa bir şey yeriz, karnımız ağrır, ishal oluruz. Bu dedim. Ha tamam o zaman dedi. Ben her şeyi yiyorum falan dedi. O da öyleydi. Yani bilmiyorum ben karşılaşmamışımdır. Belki vardı sorularda ama ben karşılaşmamıştım böyle bir soruyla. çalıştığım dönemde. Onun dışında ben süremi tam 20 dakika olarak ayarladım diyemem ama öyle oldu. En son dakikada özet geçtim. Sizin için şunlar şunlar yapacağız dedim. Ona çok ekstra soru sorma fırsatı kalmadı. Aparatif ve diagnostik ne diye sordu herhalde. Ben de röntgen falan çekeceğiz dedim herhalde. Öyleydi herhalde. Yani şey böyle bir maalesef o anki stres altında hatırlayabildiklerimi söylüyorum. Ben ikinci kısımda inanılmaz zorlandım. İkinci kısımda normalde tek tek ben kelimelerin, fahbegriflerin yazılışını çalışmıştım. Bunu tahmin ediyordum. Tek tek yazıp doğru mu diye kontrol yapmıştım daha önce. Ama ikinci kısımda yine de zorlandım. İlginç bir şekilde ben yetiştiremedim hatta. Son bir dakika ferdah diagnoze, diferansiyel diagnoze, işte şey, diagnostik ve terapiyi yazmam gerekti. Son bir dakikaydı herhalde yani tam emin değilim ama laboratuvardan sonraydı ama yani bu kesin. Çünkü ilk zaman şunu şöyle mi yazacağım, bunu böyle mi yazacağım? Hemipleksite hemipleji yazacaktım. Orada Y var mıydı, İ var mıydı? Saçma sapan şeylere takıldım durdum. Dediğim gibi bunları çalışmış olmama rağmen. Belki bu konuda böyle bir kendinizi şey daha rahatlatacak şekilde şey yapılabilir. Süreyi kontrol etmek anlamında. İkinci kısımda öyle geçti. Dolayısıyla ben terapi mesela sadece 3 tane yazdım. İstasyonere, afname, füsikal sufur ve analgetikum. Başka hiçbir şey yazamadım. Fırsatım olmadı yani. Ki bunları da yazdığımda kapı açılmıştı arkamdan yani. Ondan sonra gelelim üçüncü kısma. Hastam da dahil olmak üzere, çocuğum da dahil olmak üzere iyi insanlarla karşılaştım. Bu zannediyorum duaların etkisi. Burada da önemli bir şey. Çalışmak kadar dua toplamakta. Çok şükür. Bir kapalı bir bayan vardı 40-50 yaşlarında. Oberarts olarak. Şef Ars'ta böyle tonton bir dedeydi. Saçlar uzun, gri saçlı olan, gri saçlar uzun, tonton bir dedeydi görüntü olarak. Benle gene de Oberarts iletişime geçti en başta. Bu sosyal muhabbeti nereden geldin? Zaten ilk şeyle başladı. O sen de Türksün dedi. Bir öncekini tanıyor musun filan dedi. Ben de tanımıyorum dedim. Sonra nereden geldin? İstanbul işte nerede okudun? Ankara ama İstanbul'dan geldim dedim dedi. İşte çalıştım orada filan dedim. Nerede çalıştın gibi muhabbetler yani Sümeyra ablayla yaptığımız muhabbetleri yaptık. Nereyi istiyorsun? Hangi bölüm istiyorsun dedi. Onu da öyle anestez dedim. Çünkü yoğun bakımda çalışmıştım dedim. Bu sırada mesela normalde bir gerek yoktu ama İşte Türkiye'de bir sürü yoğun bakım kuruldu. Korona zamanıydı. Yeterince fahiş yoktu. Bunları zaten ezberlemiştim tabiri caizse. Onlar da şey araya katıştırdım yani. Rabbimin izniyle. Hipenatriyumdu konu. Sebebini sorarken yine Sümeyra ablanın söylediği aynı fellin. Hani aklıma bir şey gelmedi diye söylemişti ya Sümeyra abla. Onu söyledi ama ben onu o an anlamadım. Yani bana ne aklına geliyor diye sordu zannediyorum. Was felt falan diye sordu büyük ihtimalle. Ben ama ilk anda anlamadım. O soruyu değiştirdi ve şey Urzahe Denkinzi diye sordu. Ben ona cevap verirken bu sırada arka planda beyin çalışıyor ya o sırada anladım ben onu ilk anda aynı fellin kullandığını yani. Ama şey yapmadı beni zorlamadı yani. Hani soruyu değiştiriverdi ben öyle cevap verdim. Orayı da geçtik öyle. Sonra hastayı sunma kısmında öyle çok ciddi zorlanmadım ama buradaki kadar kolay da sunulmuyor. İster istemez böyle bir stres hali oluyor ama kağıda bakmadan sundum bu arada buradaki tecrübelerin etkisiyle. Ondan sonra orası da öyle geçti. Chef Arts'ın konuya girmesi benim yazımın kötülüğü ve okuyamadığı yerlerle ilgiliydi. Oberarsa dedi ki ha bu arada ilk Şefars'ın konuşması doğum tarihini yanlış yazmış diye oldu. Oberarsa gösterdi. Yanlış yazmış dedi. Oberarsa dedi ki ama dedi, söylerken doğru söyle dedi. Bu da Allah'ın bir lütfu. Normalde ben direkt yaşını söylüyor, şikayetleri söylemeye başlıyordum. Yani burada da öyle yapıyordum. Orada da öyle yaptım. Ama o bana dedi ki doğum tarihi ne diye sordu Oberarsa. Ben de doğum tarihini söyledim. Sonra bunun üzerine bu konuşma olunca Ha dediler, yazarken yanlış yazmış, normalde doğru anlamış dediler böyle kendi aralarında. Bu da Allah'ın bir lütfu yani. Hani o sormasaydı orada büyük bir şeye kalacaktım yani. Öylelikle doğum tarihini yanlış yazmanın o şeyinden öyle kurtulduk. Ve sonrasında işte mesela trombos töbeni yazmıştım ben. Onu okuyamadı, onu okutturdu Oberarzt'a. Sonra dedi ki burada trombos töbeni yazıyor. Sen gerçekten emin misin falan diye böyle benim yazımla dalga geçti. Yazım kötü gerçekten. Onunla dalga geçti. O Şef Art. Şef Art'ın Sana zaman konuşmalarını gördüm. kazandırmış olsun. Bak başka sorular soracaklarına yazınla uğraşmışlar. Yok bu neydi, yok şu Evet. neydi derken vakit geçmiş. Yoksa bir sürü belki kent lise soru alırdı. O yüzden Yani iyi olmuş yani. muhtemelen yani şey veya takılmazlar ama sonra mesela yazımla konuşurken ben bilmiyordum grob hatalar var dedi. Grob ben dün öğrendim. Kaba hatalar demekmiş herhalde. Yani biliyorsam da o an anlamamışım yani ki o kelimeyi. Nasıl hatalar Osman Hocam? Tekrar eder misin? Grob abla grob. Gross yerine sonunda B var. Grob. Kaba ses anlamında kullanılıyor. Yani kaba ses de kullanılıyor sanki o kelime. Netin karşıtı aslında. Normal yaşamda da öyle. Dubis, grob gibi. Ben oradan biliyorum yani kaba bu adam falan gibi. Ondan sonra Hocam orada öldü bir ve soru. benim anımı hiç beğenmediler. Bu arada en önemli şey bu. Un erwünschte Arzneimittel von Chemotherapie. Bu dedi böyle bir tanı yok dedi Şef Ars. Bu gruptan gruba değişiyor muhtemelen şeyde. Şef Ars'tan Şef Ars'a değişiyor ama bu dedi bu tanı değil dedi. Bunu sen tanı olarak yazmışsın falan filan dedi. Biraz geri alıyorum. Bana Oberarzt pansitopeniyi söyletmeye çalıştı. İyi ki Görüntü dondu galiba hocam. Evet. Hocam soramadım ki siz sorunlara da girin. Trombositopeniyi nereye yazmış, niye yazmış? Yani Ferdah diagnoza yazmamıştır. Diferansiyele mi Osman yazmış? Hocam geldiniz Ha. mi? Bir dakika Yani Osman Hocam geldiniz mi? şimdi geliyor. Yani başta sadece bir progresi işte analjetik sıvı tedavisi falan yazdım dedi ama trombositopeniyi de belirttiğine göre bayağı bir yazmış. Burada mısınız abla? Evet, biz buradayız. Tamam. Sen bir gittin Şöyle geldin. trombositopeniyi nereye yazdım? Ben diferansiyel diagnoze trombositopeni yazmıştım. Niye yazdım bilmiyorum. O an onu yazdım. Bir de metastaz formaliğinden. Nazım Bulutung'dan dolayı yazmışsındır belki. Yok şey, onu o yüzden yazdım ama normal diferansiyel diagnoze yazdı yazılmaz bilmiyorum. O an onu yazdım. Bir de metastaz form maligno melanom yazdım. Mesela TIA benim aklımdaydı normalde bu vaka için. Onu yazmadım, fırsatım olmadı. TIA'dan kastın TFT mi demek? TFT mi demek istiyorsun? TFT abla, TFT. TFT'yi yazacaktım, yazmadım. Ondan sonra normalde bana Oberarzt vakayı sunarken pansitopeniyi söyletmek istedi. Ben onu ilk önce anlamadım. Yani onun sorularına cevap veriyordum ama pansitopeniyi söyleyemedim. Dedi ki laboratuvarı aç bakalım dedi. Sonra bana işte kalın yazılanları oku dedi. Ben onları okudum tek tek. Sonra da dedi ki bu ne dedi? Pansitopeni dedim. Ha dedi işte onu soruyorum dedi yani mesela. Burada o zaman şeyi mi bekliyormuş mesela bu komisyon yan etki olarak pansitop Nebenwirkungen von Chemotherapie pansitopeni. Şöyle Bunun mu abla yazılmasını bekliyorlarmış? onu Şefar sonrasında söyledi. Sonra bu konu geçti. Sonra Şefars'la konuşmaya başlayınca böyle bir tanı yok dedi. Tanı mı yazmak istiyorum? Mesela dedi pansitopeni Unter, bu Unter'i de özellikle belirtti. Şemoterapi for malignant melanom gibi bir şey söyledi. Ama benim anladığım kadarıyla yani en azından bu şeyde bu jüride ya senin doğru yazmış olman önemli değil. Onlarla konuşmuş olman önemli yine. Bunu unutmayalım yani bu konuda strese girmeyelim. Çünkü benim bu kağıtla geçiyorsam demek ki bunu daha az önemsiyorlar yani. Onun dışında Onu söyledi. Fatigue sendromu yazabilirsin dedi mesela. Öyle bir şey varmış herhalde. Fatigue sendromu yazabilirsin dedi. Metastaz for malignant melanomu kabul etti gibi. Onda öyle bir şey yaptı. Tedavi kısmı ile alakalı. Bu arada diagnostiği konuştuk konuşmadık hiç hatırlamıyorum. Yani Uberas'la konuştuk mu onu da hatırlamıyorum. Şefas'ta konuşmadık onu biliyorum. Terapi kısmında da izole odayı söylememi istemiş. Dedi ki niye dedi bu istasyonlara alıyorsun filan dedi bir şeyler dedi. Böyle sonra immün sistemi bunun pansitopenis var yani ne yapacağız dedi bir şeyler dedi. Ben de immün sistemi zayıf dedim. Ne yapacağız o zaman dedi. Onu dedim ayrı odaya alacağız. İzole yırtı filan dedi o da böyle filan. Ondan sonra orası da öyle. Sonra Şefars bana bir şey sordu. Benim analjetikum yazmıştım ben. Onunla alakalı bir şey sordu ama ben anlamadım. Ona bakıyordum. Burada ablalarımız olunca kabaca söylemeyeyim. Sadece bakıyordum o adama. Sonra o dedi ki neyse sen onkolog değilsin zaten dedi. Bilmeyebilirsin dedi. O sırada anladım ki bana opioid dememi falan beklemiş muhtemelen. Yani hangi antibiyotiği verirsin falan Hangi diye. analjetikayı verirsin gibi. Çünkü bu şeylerde de var, Erfarunlarda da var. Şimdi analgetikum veriyorsun ama bu hasta zaten ibuprofen alıyor. Günde 4 kere ve 600 miligram alıyor. Ve bununla azalıyor. Yani bu yetmiyor. O zaman buna ne verirsin? Opioid türevi Bunu bu kadar analgetikaları. açık söylemedi abla. Hani ne verirsini çok net söylemedi. Başka bir cümle kullandı ama ben anlamadım. Anlamadığım gibi hiç orada hangi kelime olduğunu bile bilmiyorum yani şu anda. Neyse ki ama dedik sen şey değilsin, onkolog değilsin, bilmeyebilirsin deyip geçti. Normalde ama o sırada tramadol geldi aklıma mesela. Tramadol gelmişti ama geçti yani o geçti. O sırada zannediyorum kapı açıldı yani. Ama iyi bir jüri çok önemli. Benim için öyleydi yani filan. Mesela yan tarafta hipertiroze varmış. Eşimin birisinden duyduğu kadarıyla onlar çok ayrıntılı tıbbi bilgi sordular diye birisinin yorumunu duymuş eşim. Hani tabii ki o kişinin tıbbi bilgisine göre filan değişecek bir şey bu ama yan taraf öyleymiş filan diye duymuştum. Duydu yani eşim duymuş. Beklerken. Benim sınav sürecim böyleydi. Ders çalışmak önemli, dua toplamak önemli. Anamnezi bloğunda çok karalama yaptınız mı Osman Hocam? Hemiplejiyi bir yazdım, sildim. Sonra tekrar yazdım. Nasıl sildin? Ha, karaladın. Üzerini çizdim. Tamam, silinebilir krem Ondan mi sonra kullandın yoksa diye düşündüm yok ya. yok abla ben öyle ekstra hiçbir şey götürmem. Onların verdiği kalemi kullandım. Yani onun dışında işte benim yazım zaten kötü. Bu arada anamnezi boğazında foa ekarankungun ya da medikamentasyon ya da foa operasyon yoktu bizimkinde. Bilmiyorum herkes de öyle mi? Yok, o Onların herkes de öyle. Sen yazıyorsun başlığını. ben hep onların olduğu bir şeyde çalıştığım için sanki on şeydi beni çok şaşırdı. Böyle bir ilk anda bir dumura uğradım yani çok bu yer artmıştı HAVO 5'i verdi de. Aa dedim niye bu kadar yer arttı falan diye arkayı bir çevirdim yokmuş falan filan. Bilmiyorum hani şaşırmayın diye söylüyorum. Ondan sonra bilmiyorum böyleydi zannediyorum ya sınavda ilgili aklıma kalanlar böyleydi. Ben çok temel bazı sorular sormadım. Mesela malign melanom nerede tespit edildi diye sormadım. Oberas bana onu sordu. Ben bu soruyu sormadım deyince ufaktan böyle bir işaret etti. Ondan sonra ayağını işaret etti yani. Oberert dediğim gibi iyi bir kadındı. Senin oradaki Obersin benim hastayı muayene ettiğim sırada odada bulunan Obersin'di, püriferimdi. Yani ben hastayı muayene ederken bir tane pürifer gözlemliyor ya, kapalı bir bayan. Evet. Benim Evet, çok iyi oradaki. biriydi. Yani jüri de olması lazım onu bayanın. Öbür tarafta hiçbir işe yaramıyorlar. Yani Hayır, değerlendirme yaptı hayır. da. Çok çok önemli. Orada onun ve hastanın aktardığı bilgilerle Tile 3'ü götürüyorsun. Onlar benim hakkımda ya da işte oradaki sınav yapan kişi hakkında olumlu bilgiler aktarınca girdiğin anda neredeyse anlayabiliyorsun seni geçirecekler mi geçirmeyecekler. Anladım. Seni nasıl Olabilir. karşılıyorlar gibi yani. Olabilir. Ya benim de ilk bölüm çok iyiydi. Evet, çok ciddi sorular unutmuş olabilirim. Yani işte mesela malign melanom neredeydi diye sormadım. Yani Bu ilk hasta derecem çok nerede ciddi bir dedi. soru değil. O kadar kaygılanacak bir şey. Bilmiyorum. Yok orada kaygılanmadım da çok şükür, ama sormadım mesela. Hani bu soruyu da sormadım ben. Sorarım sonra falan dedim gibi. Bilmiyorum, birkaç bir şey daha vardı ama çok da önemli değil. Yani ben hastayla gözüne bakarak konuştum. Bütün sorular gözüne bakarak sordum. Filan gibi, böyle bir benim ilk bölümüm çok şükür iyiydi. Üçüncü bölüm orta, ikinci bölüm çok ciddi stres altında hissettiğim zor bir andı yani. Belki abiler ablalar bu konuda aynı şeyi yaşamamak için ona dikkat edebilirler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Haklı verdim yani, inşallah çok ayrıntılı, gereksiz ayrıntılar anlatmamışımdır. Yok yok, her biri çok kıymetliydi. Sağ olasın. Hayırlı olsun Osman Bey. Çok mutlu oldum. Allah razı Sağ olsun. olun abi. Sağ olun Osman abi. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben şimdi yine yazılı bir şey de açacağım şimdi gruba. Biraz önce yazdım. 2-3 gün gecikti ama açacağım birazdan. Yine sorunuz olursa cevaplamaya çalışırım. Tekrardan Tamam. teşekkür ederim bütün destekleriniz için. Allah.